महाभारत वन पर्व एक सप्तति तमोध्याय। राजा ऋतुपर्ण का विदर्भ देश को प्रस्थान, राजा नल के विषय में वार्ष्णेय का विचार और बाहुक की अद्भुत अश्व संचालन कला से वार्ष्णेय और ऋतुपर्ण का प्रभावित होना। बृहदसुवाच श्रुत्वा वच सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिप सांत्वयन् सुलक्षणया वाचा बाहुकं प्रत्यभाषत। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर सुदेव की वह बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बाहुक से कहा, विदर्भान् जातुमिच्छामि दमयन्त्या स्वयंवरम् एकान्हा है तत्वज्ञ मंडसे यदि बाहुक। बाहुक, तुम अश्वविद्या के तत्वज्ञ हो, यदि मेरी बात मानो तो मैं दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूँ। एवं उक्तस्य कौन्तेय तेन राज्ञा नलस्य व्यधिर्यत मनो दुःखा प्रदध्यौ च महामनाः। कुंती नंदन, राजा ऋतुपर्ण के ऐसा कहने पर राजा नल का मन अत्यंत दुख से विदीर्ण होने लगा। महामना नल बहुत देर तक किसी भारी चिंता में निमग्न हो गए। दमयंती वदे दे दंत कुरिया दुखे नमोहिता अस्मदर्थे भवेद्वायम उपाय चिंतितो महान। वे सोचने लगे, क्या दमयंती ऐसी बात कह सकती है, अथवा संभव है दुख से मोहित होकर वह ऐसा कार्य कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्ति के लिए यह महान उपाय सोच निकाला हो। निसंसम बत वह दर्भे भद्रिका महाम तपस्विनी मया क्षुद्रेण निकृता कृपणा पाप बुद्धिना स्त्री स्वभावाश्चलो चलो लोके मम दोषस्य दारुण सा देवम अपि कुर्या सा विवाहात् सौहृदा। तपस्विनी एवं दीन विदर्भ राजकुमारी को मुझ नीच एवं पाप बुद्धि पुरुष ने धोखा दिया है, इसीलिए वह ऐसा निष्ठुर कार्य करने को उद्यत हो गई। संसार में स्त्री का चंचल स्वभाव प्रसिद्ध है, मेरा अपराध भी भयंकर है। संभव है मेरे प्रवास से उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह ऐसा भी कर ले। मम शोकेन संविघ्ना नैरा स्यात्तनुमध्यमाम् नैवं सा करिष्यत् कुर्या सा पत्या च विशेषतः। क्योंकि पत्नी कमर वाली वह युवती मेरे शोक से अत्यंत उद्विग्न हो उठी होगी और मेरे मिलने की आशा न होने के कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा, परंतु मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। विशेषतः वह संतानवती है, इसलिए भी उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। यदत्र सत्यम वा सत्यम गत्वा वेस्यामि निश्चयम् ऋतुपर्णस्य वै कामम् आत्मार्थम च करोम्यहम्। इसमें कितना सत्य या असत्य है इसे मैं वहां जाकर ही निश्चित रूप से जान सकूंगा, अतः मैं अपने लिए ही ऋतुपर्ण की इस कामना को पूर्ण करूंगा। इति निश्चित मनसा बाहुको दीन मानस कृतांजलिर्वाचेदम ऋतुपर्णम जनाधिपम प्रतिजानामि ते वाक्यम गमिष्यामि नराधिप एकान्हा पुरुष व्याघ्र विदर्भ नगरीम नृप। मन ही मन असह निश्चय करके दीन हृदय बाहुक ने दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से इस प्रकार कहा, नरेश्वर पुरुष सिंह, मैंने आपकी आज्ञा सुनी है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिन में विदर्भ देश की राजधानी में आपके साथ जा पहुँचूंगा। तथा परीक्षा अश्वानां चक्रे राजन सबाहुक अश्वशालाम उपागम्य भांगा सुरी नृपाज्ञया। युधिष्ठिर, तदनंतर बाहुक ने अश्वशाला में जाकर राजा ऋतुपर्ण की आज्ञा से अश्वों की परीक्षा की। स्वर्यमाणो बहुश ऋतुपर्णेन बाहुक अश्वान् जिज्ञासयमानो वै विचार्य च पुनः पुनः अद्य गच्छत् किसान अश्वान् समर्थान अध्वनि क्षमान। ऋतुपर्ण बाहुक को बार बार उत्तेजित करने लगे। अतः उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वों की परीक्षा कर ली और ऐसे अश्वों को चुना जो देखने में दुबले होने पर भी मार्ग तय करने में शक्तिशाली एवं समर्थ थे। तेजो बल समायुक्तान कुलशील समन्वितान वर्जितान लक्षण हीन पृथ्वी प्रोत्थान महाहनुन। वे तेज और बल से युक्त थे, वे अच्छी जाति के और अच्छे स्वभाव के थे, उनमें अशुभ लक्षणों का सर्वथा अभाव था, उनकी नाक मोटी और थूथन थोड़ी चौड़ी थी। शुद्धांध बिरावर्त सिंधुजान वा तरंग सह दृष्ट्वा तान ब्रविद्राजा किंचित कोपसमन्वित। वे वायु के समान वेगशाले सिंधु देश के घोड़े थे, वे दस आवर्त भवरियों के चिन्हों से युक्त होने के कारण निर्दोष थे। उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कुछ कुपित होकर कहा, किमिदं प्रार्थितं कर्तुं प्रलब्धव्यानते वयम् कथमल्प बल प्राणा वक्ष्यन्नी मे हयामम मधन्वानपि च गंतव्यम कथमिद्रसै। क्या तुमने ऐसे ही घोड़े चुनने के लिए कहा था? तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ये अल्प बल और शक्ति वाले घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेंगे? ऐसे घोड़ों से इतनी दूर तक रथ कैसे ले जाया जाएगा? बाहुकुवाच एको ललाटे द्वौ मृन्दे द्वौ द्वौ पार्श्वोपपार्श्वयोः द्वौ द्वौ वक्षसि विज्ञेयौ प्रयाणे चैक एव तु। बाहुक ने कहा, राजन ललाट में एक, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, उपपार्श्व भाग में भी दो, छाती में दोनों ओर दो दो और पीठ में एक, इस प्रकार कुल 12 भवरियों को पहचान कर घोड़े रथ में जोतने चाहिए। एते हयागमिष्यन्ति विदर्भान्नात्र संशय यानन्यान् मन्यते राजन् द्रोहितान् योजयामिते। ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भ देश की राजधानी तक पहुँचेंगे, इसमें संशय नहीं है। महाराज, इन्हें छोड़कर आप जिनको ठीक समझें उन्हीं को मैं रथ से जोत दूंगा। ऋतुपर्ण वाच त्वमेव हे तत्वज्ञ कुशलो यति बाहुक यान मन्यसे समर्थां त्वं क्षिप्रं तानेव योजय। ऋतुपर्ण बोले, बाहुक तुम अश्व विद्या के तत्वज्ञ और कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्य में समर्थ समझो उन्हीं को शीघ्र जोतो। ततः सदस्वांश चतुरः कुलशील समन्वितान योजयामास कुशलो जब युक्तान रथे नलः। तब चतुर एवं कुशल राजा नल ने अच्छी जाति और उत्तम स्वभाव के 4 वेगशाली घोड़ों को रथ में जोता। ततो युक्तम रतम राजा समारोहत तरान्वितः अथ पर्य पतन भूमौ जानुभिस्ते हयोत्तमाः। जुते हुए रथ पर राजा ऋतुपर्ण बड़ी उतावली के साथ सवार हुए, इसलिए उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। ततो नरवर श्रीमान नलो राजा विषाम्पते सांत्वयामास तान स्वान तेजो बल समन्वितान। युधिष्ठिर, तब नरश्रेष्ठ श्रीमान राजा नल ने तेज और बल से संपन्न उन घोड़ों को पुचकारा। रश्मिभिश्च समुद्यम्य नलो जातो मेष सूतमारोप्य वाष्णेयम् जवमास्थाय वै परम् ते चोद्यमाना विधिवत् बाहुकेन हयोत्तमाः समुत्पेतु रथाकाशं रथिनं मोहयन्ति वः। फिर अपने हाथ में बागडोले उन्हें काबू में करके रथ को आगे बढ़ाने की इच्छा की। वाष्णेय सारथी को रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग का आश्रय ले उन्होंने रथ हाँक दिया। बाहुक के द्वारा विधिपूर्वक हाँके जाते हुए वे उत्तम अश्व रथी को मोहित से करते हुए इतने तीव्र वेग से चले मानो आकाश में उड़ रहे हों। तथा तु दृष्ट्वा तान अश्वान् वहतो वातरंगसः अयोध्याधिपति श्रीमान विस्मयं परमं जजौ। उस प्रकार वायु के समान वेग से रथ का वहन करने वाले उन अश्वों को देखकर श्रीमान अयोध्या नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। रथगोसम तुतम श्रुत्वा है संग्रहणम चतत वाष्णेय चिंतयामास भाहुकस्य हयज्ञताम किं नोष्यान् मातलीरयम् देवराजस्य सारथे तथा तल्लक्षणम वीरे बाहुके दृश्यते महत। रथ की आवाज सुनकर और घोड़ों को काबू में करने की वह कला देखकर वाष्णेय ने बाहुक के अश्व विज्ञान पर सोचना आरंभ किया। क्या यह देवराज इंद्र का सारथी मातली है? इस वीर बाहुक में मातली का सा ही महान लक्षण देखा जाता है। शाली होत्रोथ किम सियाध्याम कुल तत्वेन मानुसम समनु प्राप्तो वपु परम शोभनम। अथवा घोड़ों की जाति और उनके विषय की तात्विक बातें जानने वाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं है जो परम सुंदर मानव शरीर धारण करके यहाँ आ पहुँचे हैं। उताहो स्वित भवेद राजा नल पूर पुरंजय सोयम नृपतिराजात इत्येवं समचिंतयत। अथवा शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले साक्षात राजा नल ही तो इस रूप में नहीं आ गए हैं, अवश्य वे ही हैं। इस प्रकार वाष्णेय ने चिंतन करना प्रारंभ किया। अथ चेह नलो विद्यां वेत्तितामेव बाहुकः तुल्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्य नलस्य च। राजा नल इस जगत में जिस विद्या को जानते हैं उसी को बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनों का ज्ञान मुझे एक सा दिखाई देता है। अपि चेदं वयस्तुल्यं बाहुकस्य नलस्य च नायं नलो महावीर्य तद्विद्यश्च भविष्यति। इसी प्रकार बाहुक और नल की अवस्था भी एक है। यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान विद्वान कोई दूसरा महापुरुष होगा। प्रक्षन्ना हि महात्मा रश्चरन्ति पृथ्वी मिमां दैवेन विधिना युक्ता शास्त्रोक्तैश्च निरूपणैः। बहुत से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करके देवोचित विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। भवेन्न मतिभेदो मे गात्र वैरूप्यतां प्रति प्रमाणात् परिहीनस्तु भवेदिति मतिर्मम। इसके शरीर की रूपहीनता को लक्ष्य करके मेरी बुद्धि में यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा नल की जो मोटाई है उससे यह कुछ दुबला पतला है। उससे मेरे मन में यह विचार होता है कि संभव है यह नल न हो। वह प्रमाणम तत्तुल्यम रूपेण तो विपर्ययः नलम सर्व गुणैर्युक्तम मंडे बाहुकमंततः। इसके अवस्था का प्रमाण तो उन्हीं के समान है परंतु रूप की दृष्टि से तो अंतर पड़ता है। फिर भी अंततः मैं इसी निर्णय पर पहुँचता हूँ कि मेरी राय में बाहुक सर्वगुण संपन्न राजा नल ही है। एवं विचार्य बहुशो वाष्णेय पर्यचिन्तयत हृदयेन महाराज पुण्यश्लोकस्य सारथी। महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार पुण्यश्लोक नल के सारथी वाष्णेय ने बार बार उपर्युक्त रूप से विचार करते हुए मन ही मन उक्त धारणा बना ली। ऋतुपर्णश्च राजेन्द्रो बाहुकस्य हयज्ञताम चिंतयन् मुमुदे राजा स वाष्णेय सारथिः। महाराज ऋतुपर्ण भी बाहुक के अश्व संचालन विषय ज्ञान पर विचार करके वाष्णेय सारथी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। एकाग्रम च तथोत्साहम हय संग्रहणम च तद परम यत्नम च संप्रेक्ष परामवाप। उसकी वह एकाग्रता वह उत्साह घोड़ों को काबू में रखने की वह कला और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि ऋतुपर्ण विदर्भ गमने एक सप्तति तमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में ऋतुपर्ण का विदर्भ देश में गमन विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।